Straks Bureau Sport Oranje. Hondengoeroe Martin Gaus legt uit wat er gebeurt met mensen die iemand bijten. Zoals die Duitse verdediger Rüdiger gisteren deed. Helene Hendricks live en 17 miljoen bondscoaches buigen zich over de lies van Matthijs de Ligt. Maar nu is het NOS Journaal met Dorald Megens. De Zwarte Cross in Lichtenvoorde gaan dit jaar toch niet door. Het motocross- en muziekfestival was verplaatst van juli naar september. Maar volgens de organisatie zijn er vanwege het coronavirus nog te veel onzekerheden. Kaartjes voor de Zwarte Cross blijven geldig voor volgend jaar. Ruim 7 jaar na de mijnramp bij Turkse Soma zijn enkele leidinggevenden veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. De hoogste straf was voor de directeur. Hij kreeg 20 jaar cel vanwege nalatigheid. In mei 2014 brak na een explosie brand uit in de steenkolenmijn. 301 mijnwerkers kwamen om het leven. Honderden raakten gewond. Vanwege oplopende besmettingscijfers in Rusland wil het stadsbestuur van Moskou een coronavaccinatieplicht voor 60% van de mensen die werken in de dienstverlening. Het gaat om sectoren als sportscholen, schoonheidssalons en de horeca. En PSV ontmoet in de tweede voorronde van de Champions League Galatasaray. De uitkomst van de loting bij de UEFA Nyon. De eerste wedstrijd wordt gespeeld in Eindhoven op 20 of 21 juli. En de return in Turkije is een week later. Dankjewel, Dorald Megens. We gaan naar de ANWB. Dennis Mooij. Op een aantal wegen loopt het goed vast door ongelukken. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn tussen Stroe en Hoenderloo heb je een half uur vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg over een half uurtje weer vrij is. Kapotte vrachtwagen op de A7 van Horen naar Zaanstad tussen Purmerend en Zaandam levert een half uur vertraging op. 2 rijstroken zijn afgesloten. Ook een vrachtwagen met pech op de A15 richting Nijmegen tussen Geldermalsen en Tiel. 10 minuten vertraging. Dan de A58 Breda-Tilburg. 20 minuten vertraging tussen de knooppunten Galder en Sint-Annabos. Dat komt door een ongeluk. En door een ongeluk en werkzaamheden is de N3 van Dordrecht naar Papendrecht afgesloten tussen Dordrecht en de aansluiting met de A15. Eerst even een kleine ode aan Cristiano Ronaldo. Gisteravond brak het Portugese fenomeen 4 records in 5 minuten. Meeste wedstrijden op een eindronde, vaakst gescoord op een EK, überhaupt 11e toernooi op rij gescoord en de oudste speler ooit die 2 doelpunten maakte op een EK. Cristiano Ronaldo, de man van cijfers en records. Toen hij ooit bij Real Madrid een tijdje niet de best betaalde speler was, werd hij Tristiano genoemd. Gelukkig kreeg hij snel weer een periodiekje bij. Maar zo scherp als zijn buikspieren zijn, zo vaag is zijn persoonlijkheid. Als ik dan thuis wel eens in de spiegel kijk, dan denk ik wel eens, welke records heb ik nou eigenlijk in handen? Ooit kwam ik 12 keer klaar in 24 uur. Maar wat zegt dat nou? Vraag even blij. Bezocht ooit 48 cafés op 1 avond zonder naar de wc te gaan. Ach, je hebt er net niks aan. Maar je weet wel iets over ons. Tijdens een persconferentie voerde Ronaldo deze week een mysterieus nummertje op. Hij schoof 2 flesjes Coca-Cola weg en verving ze door een flesje water. Aqua was de enige tekst die erbij uitblafte. Want aqua is blijkbaar gezonder dan cola. Dat kostte Coca-Cola 200 miljard. Nou ja, dat werd berekend door een Spaanse krant, dus dat zullen ze wel weer van onze pensioenen aftrekken. Intussen gloort er weer een nieuw record. Meeste interland doelpunten ooit. Maar dan ook meteen de grote tragiek. Ronaldo knalt zich voor eeuwig naar de kop van de recordlijsten. De weg naar onze harten heeft hij nooit gevonden. 36 jaar oud. Maar je voelt dan alles. Als hij ooit stopt, is hij snel vergeten. Bureau Sport Oranje. Met Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Hoe doet Oranje het op het EK met Frankie, Tim Denzel en Daley, Matthijs, Stefan en Danny. Materijen, Daniel en Genie, Memphis, Wout, Luc, Steven en Davy. Bureau Sport Oranje. Bureau Sport Oranje. Met Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Ja, wederom welkom bij een kakelverse aflevering van Bureau Sport Oranje. Het is alweer 16 juni, de dag waarop in 1978 de schitterende film Grease uitkwam. En over vetkuiven gesproken. Fijn dat je weer even tijd hebt gevonden om hier te kunnen zijn. Erik Dijkstra. Ja, dat lukt nog net tussen alle andere werkzaamheden door. Overigens wel heel veel zin in deze EK-dag. We bespreken straks onder andere Italië, dat natuurlijk veel te vroeg al in topvorm is. En dat doen we met een man met het mooiste Italiaanse accent van Nederland. Acteur en vooral ook voetbalkenner Beppe Costa. We hebben live contact met het trainingsveld van het Nederlands elftal in Zeist. Nou, we praten nu over een bijzondere gebeurtenis tijdens Frankrijk-Duitsland gisteravond. Daarin werd namelijk weer eens een speler gebeten. En dat zien we wel eens vaker de laatste tijd. We gaan bellen met bijtexpert Martin Gaus. Ja, en moet Matthijs de Ligt morgen al meteen spelen tegen Oostenrijk? Of kunnen we hem beter sparen? We vroegen raad aan een paar van de 17 miljoen bondscoaches. Ja, dan zit ik even snel te rekenen. Maar volgens mij is er dan godzijdank geen tijd voor het terugkerende dieptepunt van dit programma, de Mystery Guest. Hoe dan ook, tot de klok van 2, Bureau Sport Oranje. Maar eerst even wat pareltjes uit de vaderlandse sportmedia van de afgelopen dagen. De grote man van gisteravond was natuurlijk Cristiano Ronaldo. De grote man scoorde gisteren 2 doelpunten, is nu topscorer aller tijden op het EK. Maar belangrijker nog, analist Nordin Amrabat had een fraaie anekdote over de Portugees. Zijn broertje speelde afgelopen jaar nog tegen hem en toen gebeurde dit. Ik zal je wat vertellen. Vorig jaar bij Verona Juventus, na de wedstrijd had hij dopingcontrole en mijn broertje ook. Toen zaten ze samen te drinken, zodat ze een plasje kunnen doen. En toen vroeg je aan broertje, zijn jullie morgen vrij? Zijn broertje, we zijn 3 dagen vrij. Ik ga even lekker naar Marokko 3 dagen. Zei hij, oh lekker, privéjet. Zijn broertje, nee, easyjet. Ging hij helemaal kapot, hij dacht dat het een grapje was. Maar het was echt, de dag daarna was er echt een directe vlucht Verona Marrakesh. Dus hij heeft echt met easyjet gevlogen. Ja, dus dat is wel, ja. Nee, hij dacht dat het een grapje was. Maar het was echt. Ja, dat ik nou ooit nog een vergelijking zou vinden tussen jou, Frank Evenblij, en Cristiano Ronaldo. Allebei vooral bezig met geld en luxe. Ja. Ach, van de man die nog net iets ouder is dan Ronaldo, kan ik dat dan wel weer hebben, hoor. Ja, even naar iemand anders. Die is ook wereldberoemd inmiddels. Christine Visser uit Mijns Herenland. Die dame die kennen we inmiddels allemaal vanwege dit ene zinnetje uit een supermarktreclame. Mevrouw, waar liggen de bitterballen? Ja, waar liggen de bitterballen? Fantastisch, namens de blauwe supermarkt. Een reclame die heel veel beter wordt gewaardeerd dan de reclame van die gele supermarkt. Maar dat maakt voor actrice Christine niks uit. Ze kan niet eens meer fatsoenlijk over straat, zegt ze tegen het AD. Het werd ik toch erkend door bepaalde mensen. Ben jij mevrouw van de bitterballen? Oh, wat leuk. En hoe kom je daar aan? Een paar maanden geleden toen werd ik gebeld door een castingbureau. Zou jij daar interesse in hebben? Nou, ik ben als een dolletje door het huis gelopen en gehold en gedraaid. Van, ik mag een reclame doen. En hartstikke leuk. Dan kun je 2 nachten niet slapen. Ja, mooie vrouw toch? Een prachtig verhaal, hè? Het doet wat met je, zo'n Oscar-waardige acteerprestatie. Maar ik zit toch even met 1 vraag. Heeft ze die bitterballen nou gevonden? Nou, ook dat heeft het Algemeen Dagblad speciaal voor jou uitgezocht. De bitterballetjes. Ik heb ze. En als ze winnen, eet ik ze allemaal op. Zo, kijk. Eind goed, al goed. Vrouw de Maart. Mevrouw Visser, namens heel Bureau Sport Oranje, inclusief Meijne Talma hemzelf, eet smakelijk. Ja, vrijdag na de wedstrijd is hij er weer, Meijne Talma. Daar heb ik nu al zin in. Dan nog even over een andere grootheid. Louis van Gaal. Die keer binnenkort nog 1 keer terug als trainer bij Telstar. Maar er is alleen nog geen assistent. Louis had wel een idee. Weet je wat? Dan maken we daar een loterij van. Een briljant idee, Louis. Ja. En dan gaat de opbrengst naar supportersfaciliteiten en goede doelen. Doen we het zo. Volgend seizoen zit ik op de bank bij Telstar. Wil jij nu samen met mij een wedstrijd verkloten? Koop dan deze loter. Zei hij nou echt, wil je samen met mij een wedstrijd verkloten? Klopt dat deze loten? Ja. Het is toch altijd een beetje alsof Stalin een grapje maakt? voorzichtig lachen altijd. Ja, voorzichtig lachen. De opbrengst daarvan die gaat dan weer naar spieren voor spieren. Nou, het is zondag, is het vaderdag. Ga jij een loodje vragen? Ja, vind ik wel een goed idee eigenlijk. Ja. Ja, ik vind het wel mooi. Zo lekker naast de Louis van Gaal. Ja, ik zou eerlijk gezegd liever naast Frank de Boer zitten morgen. Ik ben sowieso eigenlijk benieuwd hoe het gaat in Zeist op dit moment. Hélène Hendricks, die is daar nu. Enkele minuten voordat de persconferentie van het Nederlands elftal begint. Hélène, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Dat is natuurlijk super spannend, hè? Want het gaat zo meteen beginnen. Nee, schijntje, jongens. Ik zit gewoon in een regiewagen of dicht in de buurt. Ja. Want alles is op afstand, hè? Dus wij zitten helemaal niet met Frank de Boer in 1 zaal, hoor. Oh, het is allemaal op afstand via video. Oh, oké. Okay. Het is toch niet zo dat jij nu als enige in een soort van busje moet zitten te wachten omdat jullie niet meer welkom zijn of zo daar? Nou, jawel, ik mag Frank de Boer natuurlijk van alles vragen. Alleen, vandaag niet. Want de UEFA heeft dan bepaald dat alleen de rechterhouders, want anders wordt het dan veel te druk. Dan zitten we met 300 man in een Zoom-meeting. Dus vandaag mag ik ook niks vragen. Zelf niet aan Frank. Oh, oké. Okay. Maar ga je dan wel kijken? Ja, ik ga wel kijken, omdat ik eventjes wil zien wat er gevraagd en gezegd wordt. En dan kan ik natuurlijk vanavond weer gebruiken in de uitzending. Dus ik ga wel echt kijken. Maar ja, voor de rest is het gewoon stilzitten en koekeloeren. Oké. Ja, precies. Is er nog getraind vandaag, Hélène? Heb jij daar nog wat van meegekregen? Ja, er is zeker wel getraind. Alleen, ja, dat is ook iets. Kijk, wij mogen daar dan een kwartiertje zijn. Dus dan pik je even lekker die warm-up mee. En dat was het. Een beetje insmeren van de jongens met zonnebrand. En dan heb je het dat wel gehad. Dat deed jij. Jij moest ze insmeren. Wat krijgen we nou? Nee, ik hoef niet in te smeren, was het maar zo'n feest. Nee, dat is het enige wat we zien. En dan moet het hele zooitje, dubje weer weg. Er kwam trouwens wel weer een vliegtuigje over. Ja, dat hoorde ik. Ja, maar wat stond erop? Auf Wiener Schnitzel. Ja, Auf Wiener Schnitzel. Ja, ik vind het wel leuk. Ja. Wie doet dat eigenlijk met die vliegtuigen? Alleen, weet jij dat? Nee, ik weet het niet. Nee, het is wel bekend dat wij natuurlijk het eerste vliegtuigje hebben gestuurd. Ja, daarom. Maar, dat hoorde ik, ja. Ja, een goede grap moet je nooit op zo'n korte termijn herhalen. Nee, het tweede vliegtuigje is niet van ons. Nee, als het zo doorgaat, dan hangen er denk ik straks 40 vliegtuigen, weet je wel. Dan vindt iedereen dat natuurlijk leuk. Hey, maar wat nou, kon je... bovendien, ja? Als wij dat voor iedere wedstrijd doen, dan zijn we dadelijk failliet. Ja, precies. Dat wordt een hele dure grap. Hey, maar ook al ben je dan nou maar kort en zie je niet zoveel, kun je iets zeggen over de sfeer in de groep? Nou ja, dat zie je natuurlijk wel bij zo'n warm-up of zo'n rondo. Het ziet er allemaal super ontspannen uit. Maar ja, dat is ook niet zo gek als je de eerste wedstrijd hebt gewonnen. En het is prachtig weer en alles zit op dit moment hartstikke mee. Dus ik moet zeggen, ik vind het allemaal heel ontspannen ogen. Ook de bondscoach, Dwight Lodewijk die erbij loopt. Zo kan ik iedereen afgaan. Maar het is gewoon ontspannen en met een geintje. En ja, als ze op een gegeven moment echt daadwerkelijk gaan trainen, dan wordt het allemaal wel wat serieus natuurlijk. Ja. Maar dan zijn wij er niet meer bij. Okay. Nee, dat is waar ook. Maar dan had je wel echt een goede... Ik vind het goed om te horen dat de sfeer wat beter wordt. Hè? Maar dan toch nog even, Helene. Er was natuurlijk veel te doen over die boycott van jullie programma. Hè? Blijft dat nou nog steeds in stand? Of zou het nou zo kunnen van... Nou ja, de sfeer wordt wat beter. Helene Hendricks is hier, die vinden we toch wel aardig. Is de kans dat ze toch nog met jou gaan praten, die voetballers? Nee. Die boycott die staat er en daar gaan ze echt niet nu op terugkomen in dit toernooi. En weet je, het was natuurlijk nieuws, wat is het, een week geleden. Maar ik wist het uit al heel lang, hoor. Want ik had natuurlijk wel gevraagd bij de KNVB, joh, bestaat die boycott nog of kunnen we misschien regelen? Ik had zelfs nog gedacht, nou misschien kan ik via, maar het is toch allemaal één bedrijf, via Shownieuws vragen stellen. Ja. En dan stel ik ze niet via het programma, maar ja, dat moet je allemaal niet willen. Nee, die boycott staat en dat is helemaal niks persoonlijks. Spreken ze wel tegen jou? Ik bedoel, zeggen ze dan wel, ook al mag je dan niet officieel vragen stellen, zeggen ze wel, hey, goedemorgen Helene. Nee, ja natuurlijk, maar wat ik zei, het is niet persoonlijk. Nee. Nee, nee, dat is natuurlijk ook zo. Maar nog één belangrijk dingetje. Dat is de vraag brandt op onze lippen. Speelt Matthijs de Ligt morgen wel of niet? Wat denk je? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk het wel. Jij denkt het wel? Ja, ik denk het wel. Ik denk voor Timber. En ik zag ook, Raymond Verheijen zag ik ook nog iets schrijven over spelers en belastbaarheid. Ja. Nou, ja, Timber heeft natuurlijk niet heel veel minuten gemaakt. De tweede helft van het seizoen is pas echt opgekomen. Misschien moet je daar rekening mee houden. Maar ja, aan de andere kant denk ik ook, waarom zou je het veranderen, hè? Ja, zit dat in, ja. Ja, maar ja, als jij als Oranje Watcher toch zegt, hij speelt, Matthijs Ligt, dan noteren we er dan moet je daar maar vanuit gaan, hoor. Wij noteren dat. Helene Hendricks, dank je wel. Veel plezier zo. Graag gedaan. Roosport Oranje, met Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Ja, vanavond staat de tweede poolwedstrijd van Italië op het programma. De ploeg die misschien tot nu toe wel het beste was. Hè? Absoluut. Om 9 uur spelen de Azzurri tegen buurland Zwitserland. En ik zeg... gewoon dikke 4-0. Ja, en uiteindelijk misschien ook wel Europees. Ja, dat is toch, dat denk jij nu al, man. Een toernooi heel goed beginnen is nooit een goede zaak. Dat gaat verkeerd. De Italianen pieken te vroeg. Ze hebben nu 28 wedstrijden op rij niet verloren. En dan weet je één ding zeker. Dat verlies komt steeds dichterbij. Ja, nou, ik heb er wel vertrouwen in. Maar laten we het anders even aan een echte fan vragen. Beppe Costa is acteur en van oorsprong Italiaan. Beppe, ben je eigenlijk ook zo onder de indruk van de Azzurri? Ik vond het wel goed. Het is een relatief jong team. We hebben niet de sterren zoals bijvoorbeeld de laatste WK die Italië heeft gewonnen. We hebben geen Totti, geen Del Piero, geen Buffon. Dus ze speelden wel on-Italiaans, denk ik. Dat is het paradox van tot nu toe. Dat Italië speelt op zijn Nederlands. Ja. Nederlands speelt op zijn Italiaans. Eigenlijk wel. En Frankrijk gisteren ook. Hoe kijken de Italianen zelf op dit moment naar het Italiaanse team? Nou, ik hoor alleen maar van die vrienden van mij, die mijn voetbalvrienden uit Italië. Ze kijken naar, ze zien dat betere teams zijn dan Italië op het moment. Namelijk Frankrijk, Engeland. Daar verwachten we niet dat wij tot de echte kampioen worden. Oké. Nou, ik begrijp die landen, maar nu ga ik dan natuurlijk toch vragen. Wat nou als Italië straks tegen Nederland moet? Ja, dat spijt me bijzonder om het te zeggen, maar ik ben voor Italië natuurlijk. Ah, is daar helemaal geen spoortje van twijfel bij jou? Nee, geen enkele spoort van twijfel. Kijk, voetbal is iets dat je niet kan veranderen. in je leven, snap je? Nou, jij kan toch ook wel voor een andere club worden dan Juventus? Nee. Dat kan je nooit meer veranderen in je leven. Je kan van alles veranderen. Je kan van een politieke partij, van vrouw, van seks, van vrouwen, ja, van religie, van vrouwen en van man, uiteraard. Maar de enige die je nooit zou veranderen is je eigen team. Je bent voor Ajax, toch? Frank is voor Ajax. Nee, ja. Ik ben zelf voor FC Twente. Ik ben het hardgrondig met je eens, Beppe. God, ik ben sorry, ook... sorry. Kijk, vanavond is een leuke wedstrijd. Want Zwitserland is ook weer heel gedisciplineerd. Ja. En, ja. Hey, en Beppe, nou, als Italië speelt vanavond... Ja. Wat natuurlijk prachtig is om te zien... is hoe dat volkslied wordt meegedaan. Er is geen land wat zo bevlogen meezingt. Doe jij dat ook? Ja, nee, dat doe ik niet, maar desalniettemin. Gisteravond heb je die Fransen gehoord. Ja, absoluut. Ja, ze zijn niet de enige. Nee, maar met het Italiaans voelen... Maar zou jij toch, Beppe, zou je voor ons dan een heel klein stukje kunnen laten horen? Van Italiaans? Nee, voor geen geld. Jawel, een heel klein stukje. Waarom niet dan? Nee. Ik ga niet zingen. Ik moet zeggen, ik heb een keelpijn of zoiets. Het mag niet van mijn agent. Nee, dat kan ik echt niet doen. Goed. Beppe, we wensen jou alle succes van de wereld en misschien spreken we elkaar later. Zeker als we elkaar misschien nog tegenkomen. Finale, ja. Voor de finale, toch? Ja, daar bellen we jou nog een keer. Tegen whatever, ja. Ja, we gaan het zien. Dankjewel, Beppe. Dag. Goeie dag, jongens. Dag. Bureau Sport Oranje. Met Erik Dijkstra en Frank. Ja, een beetje een gek moment gisteren tijdens de wedstrijd Frankrijk-Duitsland. Misschien heb je het gemist. Maar de Duitse speler Rudiger, die probeerde in de wedstrijd in de rug van Pogba te bijten. Ja, ik heb het gezien. Het was niet heel ernstig. Later gaven ze nog aan dat ze nog steeds vrienden waren. Maar ik vroeg me toch af, dat bijten, hè? Dat soort van dierlijk gedrag, waar komt dat opeens vandaan? Ja, wie zouden we dat beter kunnen vragen dan een hondentrainer Martin Gaus? Martin, we kennen jou natuurlijk als een enorme honkbalfan. Heb jij de wedstrijd gisteren gekeken of heb je eigenlijk helemaal niks met voetbal? Nee, kijk, ik ben vlak naast het Ajax-stadion opgegroeid. Ja, ja. En ik honkbalde met Johan Cruijff. En ik zat met Johan Cruijff in het café Frankendaal. Ja. En Johan bracht zijn hond bij mij in het dierenhotel. Dus ik heb altijd een relatie met voetbal. Het wel en wee. En dat vind ik leuke dingen. Dus het is, Maar Martin, jij paste dus op de honden van Johan Cruijff. Hè? Waren dat eigenlijk een beetje goed opgevoede honden? Het waren uitstekende Dobermans. Ja, Doberman. Een beetje enge honden vind ik dat altijd. Enge kop, ja. Nou, nee, hij ging er heel goed mee om. Alleen het heel bijzondere was altijd, hij kwam dan... op zijn dode gemak met zijn auto kwam hij voorrijden. En ging hem een kopje koffie drinken. En dan, dat was dan zo normaal... dat je dus niet kon voorstellen dat er een enorme wereldster naast je zat. Wat bijzonder, Martin. Ja, ontzettend mooi om te horen. En ook ja, te gek eigenlijk dat je op die honden van Cruijff... zo lang hebt mogen passen ook. Maar wij bellen jou eigenlijk voor iets anders. Ja. Ik weet niet, heb je gisteren die wedstrijd gezien... tussen Duitsland en Frankrijk? Ik heb niet een incident gezien. Ik heb wel het voetbal gezien wat ik abominabel slecht vond. Maar goed. Nou ja, er was een gek moment op een gegeven moment. Er is een verdediger van Duitsland, Antonio Rüdiger. En op een gegeven moment, die is in duel met Pogba. En hij staat in de rug van Pogba. Hij staat hem te dekken. En op een gegeven moment bijt hij Pogba in de rug. Ja. Ja, dat vonden wij opvallend. En het is ook iets wat al eerder is voorgevallen in het voetbal. Hè? Luis Suarez heeft dat een keer gedaan. Ja. En toen dachten wij... waar komt dat toch vandaan, dat bijten? En nou, al vieze... Ik begrijp het. Kijk, je moet je voorstellen, we zijn allemaal zoogdieren. En wij mensen hebben ook hoektanden. Dus met andere woorden, ergens heel in het ver verleden... hebben we onze tanden ook gebruikt om te bijten. Ja. En het is langzamerhand is dat gebit er een beetje anders uit gaan zien. Maar wat er dus gebeurt, is iemand is heel erg gefrustreerd. Hij liert zich op. In het maximum van zijn drift reageert hij af... Dus op een gegeven moment ontstaat er een soort duiveltje in die kop. Ik zal hem krijgen, die rotzak, en ik pak hem. En dan is iedere rem is weg. En dan bijt iemand. En dat is dan echt een incident waar die man die het uiteindelijk gedaan heeft zich dood voor schaamt. Ja. Maar het is wel gebeurd. Maar het is heel dierlijk gedrag dus, hè? Dus herkenbaar. Nou, je zou heel simpel kunnen zeggen... hij is niet schuldig, maar hij heeft het wel gedaan. In nood en in buitengewone frustratie kan je even doorslaan... en dan is de beheersing, kan wegvallen. En in het algemeen kan je zeggen dat die voetballers... jaar in, jaar uit zich eigenlijk keurig gedragen. Die Suarez die heeft in zijn 10-jarige carrière... misschien 1 of 1,5 keer gebeten, maar niet 100.000 keer. Nee, dus, nee, nee. Nee, dat is waar. Het is allemaal wel onder controle. Het is een incident en het zit gewoon ergens diep in de mens. Ja, en in gekke omstandigheden met een hoop adrenaline kan dit gewoon loskomen. Juist, 9 punten. Ja. Dankjewel, Martin Gauws, voor dit betoog. Van harte. Joe. Coaches, en die hebben allemaal een mening. Dus Frank de Boer, pak je notitieboekje en stop maar even met de training. La, la, la. La, la, la, la. 17 miljoen bondscoaches. De enige radiorubriek van Nederland waarin landgenoten ongevraagd naar hun ongevraagde mening worden gevraagd. Nou, vandaag met een zeer concreet dilemma. Oranje-verdediger Matthijs de Ligt is weer fit. Hersteld van een nietsbesturen, maar moet hij nou meteen morgen alweer in actie komen tegen Oostenrijk? Of kan bondscoach Frank de Boer een beetje rustig brengen? Ja, net werd bekend dat Frank de Boer van zins is om hem op te stellen, om Matthijs de Ligt dus te gaan laten beginnen. Maar ja, is dat handig? Wel, bij wij belden vanochtend al rond in de voormalige woonplaats van Matthijs de Ligt, Abcoude. Goedemorgen, Bakkerij Bot met Ellie. Goedemorgen, u spreekt met Erik Dijkstra en Frank Evenblij van Bureau Sport Oranje. Ja. Ja, we houden het kort hoor, maar we wilden toch even graag uw ongevraagde mening over het volgende. Matthijs de Ligt, u wel bekend, uit Abcoude. Moet hij rust of moet hij spelen? Die moet spelen. Moet spelen? Ja, waarom? Natuurlijk. Ja, hij is niet voor niks mee. En als echte Abcoudenaar zeggen we van nee, die moet gewoon lekker spelen. Gewoon lekker spelen. Ja? Ja. Hey, Matthijs de Ligt komt natuurlijk uit Abcoude, hè? Ja. Kent u hem ook? Ik ken hem niet persoonlijk, nee, nee. Ik woon pas sinds een paar jaar in Abcoude. Ik ben een soort van import. Dus ja? Nee, ik ken hem persoonlijk niet. Of hebt u hem wel eens zien lopen of zo? Nee, maar ja, ik sta hier alleen in de winkel. En ja, ik sta met 3 klanten in de winkel. Dus mogen we een van de klanten? Heel even aan de klanten, want dat zijn ook mensen uit Abcoude. Of zij vinden, moet Matthijs de Ligt spelen, ja of nee? Een momentje. Sorry, ik heb hier een meneer aan de telefoon. Moet Matthijs de Ligt spelen of niet? Oh jeetje, jij doet mij wel hoor. Ja? Ja? Ja? Ja, dus je ziet 3 keer ja. 3 keer ja in de bakkerij van Wij noteren, wij noteren. Laat hem maar spelen. Spelen? Ja? Waarom? Nou ja, Abcoude. Kent u hem eigenlijk? Nou, ik heb hem wel gezien, inderdaad. Ja, ik persoonlijk ken hem. En wat denkt u dan? Nou ja, goede voetballer. Goede voetballer. Ja. Ja. Daar wil ik eigenlijk een Feyenoord erbij door. Maar... Maar dat denkt u toch, van Matthijs Ligt, goede voetballer. Ja. Matthijs de Ligt, zegt u het maar, meneer de Slager. Moet hij spelen of moet hij nog een beetje rust? Onze dorpsgenoot bedoelt u? Ja, zeker. Die moet spelen. Het is een jonge gozer. Hij heeft benen als staalkabels. Zo. Ik denk dat hij geschikt is om gewoon te gaan. Hij is gemotiveerd. Ja. In zijn oude stadion. Wat mij betreft gaat hij spelen. Oh, oké. Okay. Ja. Kent u hem eigenlijk een beetje? Ja, ik kwam altijd een broodje grillworst halen hier. Altijd een broodje grillworst? Broodje grillworst, ja. Ja, ik vroeg me altijd af of dat nou de optimale voorbereiding was. Maar, ja. Hij nam er geen saus op, wat de meeste mensen wel doen. Ja. Maar ik kwam hier een broodje grillworst halen. Dan liep hij zo door het dorp. Ik denk dat hem dat ontspande. En dat was zijn voorbereiding. Ah, oké. Okay. Als u was, gewoon een meergale broodje met grillworst, met kaas, zonder saus. Dat moet voortaan gewoon een broodje Matthijs de Ligt eten. Het broodje de Ligt. Ja, zeker. Ja, zeker. Ik krijg de honger van, nou, weet je. Ik krijg van gekregen. Maar wij noteren namens de slagerij in Abcoude, Matthijs de Ligt moet gewoon spelen. Wat mij betreft, en wat ons betreft eigenlijk hier zeker. Ik mag zelf morgen bij de wedstrijd zijn, gelukkig. Kijk. Dus daar zit ook een persoonlijk belang bij. Kijk. Maar ik gun het hem van harte eigenlijk. Dat is eigenlijk misschien wel. Ik gun het hem om lekker te spelen. En wij profiteren daar natuurlijk als Nederland zelf wel enorm van. Ja, tijd om er weer een einde aan te breien. Maar helaas nog een heel klein stukje tijd over voor die vermaledijde mystery guest. Mystery guest, bent u er klaar voor? Ja, Erik, leuk dat je belt. Ik moet nog een beetje bijkomen. Ik ben een beetje moe. En met dit weer zweet ik als Siewert van Liende die naar zijn bankrekening kijkt. Maar U bent moe, hebt u het laat gemaakt? Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ik ging om 3 uur pas richting mijn mand. Maar ja, ik heb ook iets te diep in het glaasje gekeken. En dan, ja, dat krijg je op mijn leeftijd. Oké, maar u had dus reden tot een feestje? Zeer zeker, ja. Het was mijn dolle boel. Had het te maken met de wedstrijd van gisteravond? Frankrijk-Duitsland, hè? Kraken. Nee. Ik was op een bruiloft. Op een trouwerij eigenlijk, om precies te zijn. Ja. Maar om je eerlijk te vertellen, heb ik geen biet van die wedstrijd gezien. Maar ik zag wel dat die stokbroodvreters hadden gewonnen. En iedereen die van Duitsland wint, die draag ik een warm hart toe. Die Duitsers, daar veeg ik mijn reet mee af. Oké, nou, klare taal. Maar hebt u geen rol op dit EK zelf, als spotter of nee, zo? Nee, eigenlijk aanvankelijk wel. Maar er reed een trein voorbij die ik niet aan mijn neus voorbij kon laten gaan. Dus het is niet anders. Oké, nou goed. Een vraag over Nederlands elftal. Volgt u dat wel? Tuurlijk, ja, op de voet. Hoe kijkt u dan aan tegen het systeem waarmee Frank de Boer speelt? Nou ja, ik ben ook een man van 4-3-3. Maar ik hou ook wel van 1-3-4-2-7-2-11. Oh nee, dat is mijn telefoonnummer in Barcelona. Ik bedoel 3-2-4-6. Ja, ach, Frank, jij is even blij. Kan je nou eens serieus dat ik niet dat seconde al wist dat jij die slechte imitatie van de Ronald Koeman weer zit te doen? Met die bruiloft, scheid aan die Duitsers in het telefoonnummer in Barcelona. Schaamteloos, slecht. Maar de mystery cast die hoort er gewoon bij. Ik doe het voor de luisteraars, hè. Ja, Ronald Koeman schaamt zich. Het is gewoon een ankerpunt in de uitzending. BNN VARA. NPO Radio 1. Aan de Grieks-Turkse grens bouwt Europa aan een muur. Daar kom je niet zomaar overheen. En wie er toch in komt... They all hate you there. Ja. ...wordt zonder pardon teruggestuurd. Iedereen is in het gezicht geslagen of wat dan ook. Pushbacks. Niemand heeft schoenen. In strijd met alle regels. According to my knowledge, it's not happening. Een reportage van Bram Vermeulen. Where is the sign? No, there's no military zone here. Op NPO Radio 1. Morgenavond om 7 uur in Bureau Buitenland. Het nieuws van alle kanten. Ik ben Sabine Uitslag, zorgreservist. Heb jij net als ik in de zorg gewerkt en is jouw zorghart nooit gestopt met kloppen? Spring dan bij in tijden van crisis. Kijk op nationalezorgreserve.nl wat jij kan betekenen. Nationale Zorgreserve, met elkaar, voor elkaar. In de zon is het mij wat te fel. Luik eens naar beneden, dan zie ik het wel. Trap maar even, zet die speakers aan. Het volume gaat harder dan de linkerbaan. Ja, die is al helemaal klaar voor de aftrap. Scoor nu de lekkerste EK-deals met alleen deze week 50% korting op de adviesprijs van de Princess Digital Family Air Fryer XXL. Bekijk het in de app of ga naar bol.com. Dit is de zondebok. Hij heeft een bloempje opgegeten. En zonder bloempjes geen bijtjes. En zonder bijtjes geen natuur. De andere dieren willen dus liever verder zonder bok. Maar dat is niet helemaal terecht. Want alles wat zondebok eet, komt er ook weer uit. En daar bloeit de natuur juist van op. Draag ook bij aan een rijke natuur. En stap over op azenbank.nl. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Vraag maar aan de 200.000 ondernemers die al met ons werken op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. Superfans, opgelet. Nu extra goedkoop. Robijn capsules of wasverzachters. 1 plus 1 gratis. En kies een mix fruit zoals druiven en frambozen. 3 voor 4,99. Jumbo. Supporter van Superfans. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Lieve mensen in de zorg. Zorgen jullie ook een beetje voor jullie zelf? Zorghelden kunnen met een gerust hart op vakantie. Want professionele invallers staan klaar via Zorgwerk. Ga naar zorgwerk.nl. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we bezig zijn long-term value te creëren door de future van uw supply chain te reframen, business models te transformen en daarmee nieuwe opportunities voor disruption te ontketenen. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Hubo helpt, ook op Vaderdag. Een accu-boormachine van topmerk Stanley Fatmax, inclusief 2 accu's voor slechts €129. Powertools van Stanley. Daar worden alle vaders blij van. Hubo helpt. It's